תחת הים הנמוך בעולם ועדיין הכי קרובה לשמיים וכמה שנפליג בשבחך לא אמרנו כלום עדיין אז מתי כבר יבוא שלום בחילך שלווה ואמנותייך הכי יפה בעולם מכל המקומות בפרס עוקים בחולם יש פח ים ונדבר עתיד זה יבר כנרת לחמו ולעבר לא, ארץ ישראל את הכי יפה בעוד